زلمی د قربانی دگر تدرمی پتلوار گزار دای گزار گزار دای گزار غمی د استشهاد پټ ترګ دی قطار قطار گزار دای گزار گزار دای گزار په وپړ پرړنګ کړی د لوی شیطان کلاوي چیبوري شی بناوي چیبوري شی بناوي په وپړ پرړنګ کړی د لوی شیطان کلاوي چیبوري شی بناوي چیبوري شی بناوي د ویلو لهر ساز کینا بجګی شیرناوي ملکی کړی دعاوي ملکی کړی دعاوي هر ساس کی نہ بجگی شیرنا وے ملکی کی دعاوے ملکی کی دعاوے د تورش پی پغیگ کی بجوڑ پلیس پن سہار گزار دائی گزار گزار دائی گزار د تورش پی پغیگ کی بجوڑ کرسپین سہار گزار دائی گزار گزار دائی گزار ظلمی د قربانی دگر تدرمی پتلوار گزار دائی گزار گزار دائی گزار غمی د استشهاد پټ ترک دی قطار قطار گزار دائی گزار گزار دائی گزار لعقل لا وچتا دس پسلی عشق نڑیدا دامنا لی ونیدا دامنا لی ونیدا لعقل لا وچتا دس پسلی عشق نڑیدا دامنا لی ونیدا دامنا لی ونیدا کاروان د حماس د پخوانی بدر لڑیدا میدان د قربانیدا میدان د قربانیدا کاروان د حماس د پخوانی بدر لڑیدا میدان د قربانیدا میدان د قربانیدا کاروان د حماس د پخوانی بدر لڑیدا میدان د قربانیدا میدان د قربانیدا راوري له اسمان په ارواو ی انوار گزار دای گزار گزار دای گزار راوري له اسمان په ارواو ی انوار گزار دای گزار گزار دای گزار ظلمی د قربانی دگر تدرمی په تلوار گزار دای گزار گزار دای گزار غمی د استشهاد پټ ترګ دی قطار قطار گزار دای گزار گزار دای گزار لمر مخی ځوانه ورته غرزوی د ایمان زور دی د نوی غزا شو دی د نوی غزا شو دی لمر مخی ځوانه ورته غرزوی د ایمان زور دی د نوی غزا شو دی د نوی غزا شو دی بیا د ترګ ميو په سر خور دی سلیم ګورای مشکور دی سلیم ګورای مشکور دی دستورو حیبت بیا د ترګ ميو په سر خور دی سلیم ګورای مشکور دی سلیم ګورای مشکور دی دستورو حیبت بیا د ترګ ميو په سر خور دی سلیم ګورای مشکور دی سلیم ګورای مشکور دی وغشو بدرګ شید خواږه تکبیر شعار گزار دای گزار گزار دای گزار وغشو بدرګ شید خواږه تکبیر شعار گزار دای گزار گزار دای گزار ظلمی د قربانی دگر تدرمی په تلوار گزار دای گزار گزار دای گزار غمی د استشهاد پټ ترګ دی قطار قطار گزار دای گزار گزار دای گزار ستومان قافلی را لند وستړی مزنونا پیچلی پړاونا پیچلی پړاونا ستومان قافلی را لند وستړی مزنونا پیچلی پړاونا پیچلی پړاونا پتورو رکولارو دی دوینو مشالونا گلونا پرهرونا گلونا پرهرونا لارو دي دوينو مشالونا قولونا برهرونا قولونا برهرونا زاكرة پتنگان گورا گڑیگی پا انگار گزار دي گزار گزار دي گزار زاكرة پتنگان گورا گڑیگی پا انگار گزار دي گزار گزار دي گزار ظلمی د قربانی د گر تدرمی پتلوار گزار دی گزار گزار دی گزار غمی د استشهاد پټر ترګ دی قطار قطار گزار دی گزار گزار دی گزار گزار دی گزار گزار دی گزار گزار دی گزار پتا مهروي الحكمه تقارير سنتر بلديه پلازا اول منزل ميزان چوک کوټه